3 już za 2000 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska potrzebuje wsparcia patriotów i ściany antydronowej, mówi szef dyplomacji. Rozmowy premiera z europejskimi liderami i szefem NATO, prezydent ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Służby znalazły już szczątki 10 rosyjskich dronów, które wleciały do naszego kraju. Potrzebujemy systemów Patriot i silniejszej obrony przeciwpowietrznej, podkreśla minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak mówił po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Odpowiedzią sojuszu było wysłanie dodatkowych systemów Patriot na terytorium Turcji. Dzisiaj potrzebujemy Patriotów, bo przecież drony to nie jedyna forma rosyjskiego zagrożenia naszej przestrzeni powietrznej. Potrzebujemy także ścianę antydronową. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że Polska po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony wystąpiła też o uruchomienie artykułu 4 NATO i on już działa. A wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że Rosja i Białoruś zorganizowały kampanię dezinformacyjną przeciwko Polsce, jeszcze kiedy ostatnie z dronów leciały do Polski. Ilość kont, identyfikacja kont w social mediach, kont, które obserwowaliśmy od tygodni, które były uśpione, dzisiaj jasno wskazuje, że dezinformacja stała się narzędziem walki, który ma promować narrację rosyjską dotyczącą tego, jakim sposobem, po co i kto doprowadził do tego, że drony, które w nocy były na terytorium Polski, w ogóle się tutaj znalazły. Potem jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, premier Donald Tusk ma rozmawiać z prezydentami Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO oraz premierami Włoch i Wielkiej Brytanii. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Także dziś prezydent Donald Trump ma rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Na razie jednak brak reakcji Białego Domu. Były wiceprezydent Mike Pence wezwał do zwiększenia presji na Rosję i zwiększenia wsparcia dla Ukrainy. Podobne apele wypowiadają też inni amerykańscy politycy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gdy rosyjskie drony naruszają polską i natowską przestrzeń powietrzną, a Rosja nasila brutalne ataki na cywilów na Ukrainie, czas na odnowione wsparcie wojskowe dla Ukrainy, sojuszników w Europie Wschodniej oraz surowe sankcje na Rosję, napisał w oświadczeniu Mike Pence, dodając, że pokój osiąga się poprzez siłę. Wcześniej republikański kongresmen John Wilson nazwał naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej atakiem na NATO i wezwał prezydenta Trumpa do stanowczych kroków wobec Putina. Demokratyczny senator Dick Durbin oświadczył, że działania Rosji nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Tymczasem prezydent USA na razie milczy w sprawie zestrzelenia rosyjskich dronów. Trump umieszcza w mediach społecznościowych wpisy na inne tematy, w tym na temat wywieszania flag na jego cześć w stanie Nowy Jork. Ani Biały Dom, ani Departament Stanu na razie nie odpowiedziały na prośbę Polskiego Radia o komentarz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zagraniczne komentarze w naszej audycji. Po nocnym naruszeniu przestrzeni powietrznej służby znalazły już szczątki 10 rosyjskich dronów, najwięcej na Lubelszczyźnie, a ostatniego w Nowym Mieście nad Pilicą. W działania poszukiwawcze zaangażowanych jest około 12 tysięcy policjantów. Przez rosyjskie drony na blisko 4 godziny zamknięte zostały lotniska w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie i podwarszawskim Modlinie. Port w podrzeszowskiej Jasionce jest najważniejszym hubem dla Ukrainy, ale też jednym z najlepiej strzeżonych miejsc w Europie. Wylatujący z tego lotniska, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie mają obaw przed podróżą. Lotnisko w Rzeszowie jest najbardziej w Polsce strzeżone, więc nie boimy się. No my się raczej czujemy tutaj bezpiecznie, także nie mieliśmy żadnych obaw o bezpieczeństwo, także czujemy się bezpiecznie. Nasze państwo musi mieć trochę na uwadze to wszystko i nie cackać się z nimi, tylko od razu strzelać. A tutaj w Jasionce czuje się pan bezpiecznie? Tak. Amerykanów mamy naszych, także nie ma się co bać. Z Ukrainy jedu i strach jest tam każdą chwilę. No i tutaj jest strach. Rosjanie nie dają Ukraińcom i Polakom i w całej Europie, całemu światu nie dają spokojnie żyć. Na przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Rzeszowie Jasionce chronią niemieckie baterie Patriot. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych pięściarek. Aneta Rygielska i Agata Kaczmarek są pewnymi medalistkami Mistrzostw Świata w Liverpoolu. Pierwsza pokonała Japonkę Ayake Taguchi, druga Chinkę Ilian Zhan. Obie awansowały do półfinału, a w boksie oznacza to minimum brązowy medal. Oczywiście nasze panie walczą nadal i mogą wrócić z Anglii z jeszcze wyższymi lokatami. Ciekawe, z czym wrócą z Filipin nasi siatkarze. Oczywiście, tak jak naszym pięściarkom, życzymy im najwyższego miejsca na podium. W kadrze debiutuje na tak dużej imprezie środkowy bloku Jakub Nowak. Myślę, że dotrze to do mnie tak po pierwszym jakimś meczu, po pierwszym spotkaniu. Bardziej. Chociaż czuć jakby w powietrzu to, że szykuje się coś fajnego, szykują się dobre mecze. Trenujemy ciężko, ta forma z dnia na dzień rośnie. I już ja przynajmniej się nie mogę zdać i uważam, że drużyna też do tego pierwszego meczu. Mówił Kuba Nowak. Pierwszy mecz naszych siatkarzy w Mistrzostwach Świata w sobotę przeciwko reprezentacji Rumunii. Teraz zakładamy, że istotna informacja dla kibiców Barcelony. Przebierają nogami, myśląc o oddaniu do użytku po remoncie Camp Nou, a ten ciągle się przeciąga, co jest częstą sytuacją w Hiszpanii. Wiedzą o tym ci, którzy zdecydowali się tam kupić nieruchomości. No i piłkarze Blaugrany, zamiast grać najbliższe ligowe spotkanie z Walencją na katalońskim gigancie, rozegrają mecz na treningowej skromniutkiej arenie na obrzeżach miasta. Mały obciach, mówiąc wprost. Z kolei zawiadujący saudyjskim klubem Neom FC, gdzie latem przeniósł się nasz bramkarz Marcin Bułka, reagują na jego bardzo poważną kontuzję. Golkiper reprezentacji Polski zerwał więzadła krzyżowe boczne w kolanie i do gry wróci najwcześniej za jakieś 7-8 miesięcy. Tyle trwa rehabilitacja po tak zwanym ACL-u. W bramce ma go zastąpić sprowadzony dziś z hiszpańskiej Almerii Luis Maximiano. Portugalczyk wcześniej występował w Sportingu Lizbona, Granadzie i Lazio Rzym. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę. Jutro przejaśnienia tylko na zachodzie kraju, ale synoptycy przewidują też burze w tym rejonie. Deszcz popada także na wschodzie i na południu. Temperatury od 17 stopni w centrum, na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17. Dzień dobry. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Taki team pracuje dla Państwa do godziny 19. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Oczywiście razem i z serwisantami, i z reporterami, bo dziś dużo się dzieje. I będziemy to wszystko Państwu relacjonować i opowiadać. Najważniejszy temat dnia to oczywiście rosyjskie drony nad Polską. Za chwilę połączę się z naszymi korespondentami zagranicznymi. Pojawi się też u nas także temat rosyjskiej dezinformacji i puls Trójki o Rosji, która wypowiedziała wojnę całemu światu. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. With run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. the parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of it. I'll do what it takes. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 10 minut po godzinie 17 i obiecane łączenie z naszymi korespondentami zagranicznymi po to, żeby sprawdzić, jak świat, jak Europa reagują na to, co się dzieje w Polsce. No i na pierwszy ogień idzie nasz człowiek w Waszyngtonie, czyli Marek Wałkuski. Cześć Marek, dzień dobry. Witam serdecznie. Gdy Karol Nawrocki był z wizytą w Stanach Zjednoczonych, prezydent Donald Trump zapewniał o pomocy wojskowej dla Polski. Widziałam w twoich relacjach w internecie w nocy, gdzie Donald Trump nie odpowiadał na pytania o tę sytuację polską. Czy coś się zmieniło do teraz, oprócz tego, że wiemy, że prezydent Nawrocki ma się z prezydentem Trumpem połączyć przez telefon? Czy jest komentarz Białego Domu? Nic więcej nie wiemy. Te informacje o planowanej rozmowie telefonicznej prezydentów Trumpa i Nawrockiego są na razie nieoficjalne. Oficjalnie Biały Dom nie tylko nie potwierdza tego, co oczywiście nic nie znaczy. Prawdopodobnie do tej rozmowy dojdzie, ale na razie nie mamy żadnego stanowiska ani Pentagonu, ani Departamentu Stanu, ani Białego Domu. Za administracji Bidena prawdopodobnie już mielibyśmy jakieś stanowisko, chociażby, że monitoruje sytuację, że solidaryzuje się z Polską, że nie można pozwalać na rosyjską agresję. W wypadku Donalda Trumpa i jego administracji działa to trochę inaczej. Wszyscy urzędnicy amerykańscy czekają na to, co powie w tej sprawie Donald Trump, ponieważ to będzie dla nich wykładnik amerykańskiej polityki czy amerykańskiego stanowiska. Trump na razie się nie odezwał, choć od wczoraj, już od momentu, w którym do tego rosyjskiego ataku doszło, kilkakrotnie wypowiadał się w mediach społecznościowych, ale na zupełnie inne tematy. Na temat relacji z Indiami, na temat wywieszania flag na jego cześć w stanie Nowy Jork, czy na temat morderstwa Ukrainki, które miało miejsce tutaj w Stanach Zjednoczonych i wstrząsnęło amerykańską opinią publiczną. Także na razie żadnej wypowiedzi oficjalnej Donalda Trumpa nie ma. Natomiast jest wiele wypowiedzi amerykańskich polityków, przedstawicieli i demokratów, i republikanów, którzy mówią o tym, że to powinien być sygnał ostrzegawczy dla Trumpa, że ta polityka Trumpa wobec Putina, gdzie tak naprawdę nie ma żadnych stanowczych działań, żadnego dodatkowego czy mocnego wsparcia dla Ukrainy, że to powinien być taki sygnał alarmowy i że ta polityka Trumpa powinna się w tej sprawie zmienić. A czy w jakikolwiek sposób politycy amerykańscy łączą aresztowanie pod zarzutem szpiegostwa na Białorusi Polaka wtedy, kiedy Karol Nawrocki, nasz prezydent, był z wizytą w Stanach Zjednoczonych? Czy ten temat w ogóle się nie pojawia w tych komentarzach? Nie, absolutnie nie. Są dwa wątki. Po pierwsze, to jest to, o czym mówiłem, czyli takie apele czy wezwania Donalda Trumpa, żeby wreszcie zaczął zdecydowanie pomagać Ukrainie, nie? I żeby wreszcie podjął stanowcze działania wobec Putina. Więc to jest jeden element. A drugi to jest pytanie, jak świat, jak NATO zareaguje w tej sprawie. I tutaj na przykład w CNN-ie pojawiały się takie komentarze, że ta reakcja Polska Polski jest właściwa, że reakcja polskich władz jest właściwa. Nie tylko samo zestrzelenie tych dronów, ale także odwołanie się do artykułu 4, a nie artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o NATO, bo właśnie w tej chwili mamy też połączenie z Beatą Płomecką, korespondentką Polskiego Radia w Brukseli, która w Strasburgu dzisiaj jest, więc bardzo ci, Marku, dziękuję. Trzymaj rękę na pulsie, będziemy się łączyć wtedy, kiedy... Widzę, że właśnie jest reakcja pierwsza Donalda Trumpa, ale dosyć dziwna. Na portalu Truth Social pyta, co to coś takiego, o co chodzi z tą naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Oto mamy taką sytuację, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, jak to interpretować. Taka typowa w stylu Trumpa. Nie widzę żadnego potępienia Rosji, żadnej deklaracji solidarności z Polską. Być może w kolejnych wpisach czy w kolejnych oświadczeniach takie się pojawią. Jak będziesz miał nowe informacje, od razu się z tobą połączymy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Marek Wałkuski, nasz człowiek w Waszyngtonie, a teraz Beata Płomecka, też nasz człowiek, bo korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Cześć Beata, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj miała się odbyć debata o stanie Unii Europejskiej. Ona się faktycznie odbyła, ale pojawiły się też zmiany w tym, jak przebiegły ta debata i to orędzie o stanie Unii, które przedstawiała przewodnicząca Komisji Europejskiej. I powiedz, jakie zmiany się pojawiły? Dostaliśmy fragment jej przemówienia, znaczy całe przemówienie, ale szukaliśmy we fragmentach dotyczących bezpieczeństwa jakiejś wzmianki o Polsce. To przed 9:00 dostaliśmy pod embargiem od rzecznika Komisji Europejskiej wystąpienie Ursuli von der Leyen i tak szukaliśmy wzmianki o Polsce, nie było żadnej. No ale po 9:00 było już wszystko jasne. Szefowa Komisji Europejskiej w ostatniej chwili naniosła poprawki i wprawdzie zaczęła, tak nakreśliła czarną wizję Europy, mówiła, że Europa musi walczyć, mówiła o bezpieczeństwie, no i kiedy mówiła o bezpieczeństwie i o wojnie za wschodnią granicą, to wtedy wypowiedziała takie oto słowa, nawiązując do rosyjskich dronów na polskim niebie. Lekkomyślne i bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Unii. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską. Słyszeli państwo oklaski. Część europosłów na stojąco przywitała te słowa Ursuli von der Leyen mówiącej o solidarności z Polską. Ursula von der Leyen w trzech miejscach o Polsce w kontekście polskim się wypowiadała. Właśnie to, co teraz państwo usłyszeli. Potem zaraz powiedziała, że to jest jasny przekaz Putina, ale odpowiedź Unii Europejskiej też musi być jednoznaczna. Trzeba większej presji, trzeba kolejnych sankcji. Jest 19 pakiet sankcji przygotowywany. Tu powiem szczerze, jestem rozczarowana, bo myślałam, że będzie więcej konkretów. Ursula von der Leyen tylko wspomniała, że trzeba odejść od rosyjskich paliw kopalnych, że trzeba uderzyć w kolejne statki z rosyjskiej floty cieni. To są te jednostki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. I mówiła też o sankcjach, zasygnalizowała możliwość nałożenia sankcji wtórnych, czyli na kraje, które handlują z Rosją i pomagają jej obchodzić międzynarodowe restrykcje, na wzór tych, które Stany Zjednoczone nałożyły na Indie za zakup rosyjskiej ropy. Wątpię, czy to się uda, bo do tej pory jednomyślności nie było. Z prostego powodu Unia musiałaby uderzyć bądź nałożyć cła na towary z Chin i na towary z Indii. Z Indiami rozmawia o strefie wolnego handlu, chce sfinalizować rozmowy do końca roku, a z Chinami część państw po prostu ma dobre interesy, prowadzi interesy i ma dobre relacje gospodarcze i polityczne, więc nie sądzę, żeby państwa chciały uderzać. I trzeci element, kiedy Ursula von der Leyen powiedziała, że trzeba wzmocnienia obrony wschodniej flanki. Zwiększyć trzeba nadzór satelitarny i trzeba zbudować tak zwany mur dronowy, to znaczy mur, który będzie przechwytywał te drony lecące z Rosji i Białorusi. I takie oto zmiany wprowadziła Ursula von der Leyen do tego przemówienia. Ono oczywiście potem już nakreślało, podsumowywało, co Unia Europejska, co Komisja Europejska zrobiła w ostatnim roku i zamierza zrobić na najbliższe 12 miesięcy. Odbyła się debata, natomiast siłą rzeczy polscy dziennikarze byli skoncentrowani na tych właśnie punktach. A kilka godzin później sekretarz generalny NATO już w Brukseli po spotkaniu ambasadorów państw członkowskich, kiedy to Polska uruchomiła uruchomiła artykuł 4. Mówiliście godzinę temu na ten temat, więc nie będę już mówić, co konkretnie jest w artykule 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Natomiast sam sekretarz generalny Mark Rutte chwalił skuteczną obronę Polski przed rosyjskimi dronami. W tej operacji zestrzeliwania wzięły udział nie tylko samoloty polskiego lotnictwa, ale też z Hiszpanii i Włoch. I tak komentował. Wczorajsza noc pokazała, że jesteśmy w stanie bronić każdego centymetra terytorium NATO, w tym oczywiście jego przestrzeni powietrznej. A moje przesłanie dla Putina jest jasne. Zakończ wojnę na Ukrainie, nie naruszaj przestrzeni powietrznej sojuszników i wiedz, że jesteśmy czujni i gotowi. I to jest przesłanie do Rosji i jeszcze podkreślenie. Sekretarz generalny powiedział, że NATO szczególnie będzie monitorować sytuację na wschodniej flance. Bardzo ci dziękuję. Beata Płomecka prosto ze Strasburga, nasza korespondentka w Brukseli, o tych komentarzach. A skoro zakończyłaś swoje wystąpienie o flance wschodniej, to w takim razie skoczmy szybkim skokiem do Kamila Zalewskiego, korespondenta naszego Polskiego Radia na Litwie. Kamil, jesteś z nami. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, powiedz proszę, jak tę flankę wschodnią zamierza wspomagać czy wzmacniać Litwa, bo wiem, że padły dzisiaj konkretne zapowiedzi na Litwie. Tak, tak, dokładnie. Przede wszystkim zacznę od tego, w kontekście tego, co wydarzyło się dziś w nocy w Polsce, trzeba przypomnieć, że w lipcu rosyjskie drony dwukrotnie wtargnęły w litewską przestrzeń powietrzną. Były to wabiki, ale jeden z nich, który wylądował na poligonie w centrum Litwy, miał na pokładzie ładunki wybuchowe i był poszukiwany przez parę dni. Został znaleziony właśnie na tym poligonie niedaleko Kowna. No a jak dodamy do tego inne incydenty, takie jak te związane z zauważeniem niezidentyfikowanych obiektów, przez które w Wilnie trzeba było nawet wczoraj rano wstrzymywać ruch lotniczy, to nie dziwi chyba nikogo to, że na Litwie o wzmocnieniu obrony przeciwdronowej mówi się nie tylko coraz częściej, ale też już po prostu od jakiegoś czasu. Dzisiaj, to o czym mówisz, litewska minister obrony Dovilė Šakalienė poinformowała w rozmowie z portalem internetowym Penkiolika.min, że jeszcze w tym miesiącu Wilno podpisze umowy na dostawy nowych radarów i mobilnych systemów zwalczania dronów. Kontrakty mają dotyczyć radarów mobilnych krótkiego zasięgu, środków bojowych potrzebnych dla służb, a także dla sił zbrojnych oraz dodatkowych mobilnych systemów walki z bezzałogowcami. Szefowa resortu dodała, że Litwa ponad dwukrotnie zwiększyła skalę planowanych zakupów w porównaniu z ubiegłym rokiem. No, w zeszłym roku nie było takich sytuacji, żeby rosyjskie drony wlatywały w litewską przestrzeń. Wcześniej planowano kontrakty o wartości około 700 milionów euro, tak powiedziała. Teraz to już prawie 2 miliardy i być może kwota ta będzie jeszcze większa. No ale już teraz, po serii naruszeń litewskiej przestrzeni, Wilno też wzmocniło już w sierpniu monitoring, a przy granicy rozmieszczono mobilne grupy obrony powietrznej. Zmieniono też procedury wymiany informacji i podejmowania decyzji przez służby oraz informowania społeczeństwa. W dodatku litewski rząd w trybie pilnym ma rozpatrzeć również poprawki do ustawy przygotowane przez Ministerstwo Obrony. Mają one pozwolić szybciej i skuteczniej używać sił wojskowych wobec dronów stwarzających zagrożenie. Kamil, a zapytam cię jeszcze, jak się komentuje na Litwie sytuację w Polsce? No powiem, że to chyba jeden z najważniejszych tematów dzisiaj, szeroko relacjonowany i komentowany przez ekspertów w różnych litewskich mediach. Ale zacznę od tego, że jeszcze wcześniej rano Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało komunikat w zasadzie do społeczeństwa, że wojsko i służby są w stanie gotowości w związku właśnie z tymi incydentami w Polsce. Gotowy też jest litewski system ostrzegania, informowania mieszkańców, aby w razie potrzeby jak najszybciej przekazać komunikaty i rekomendacje. I to są wnioski wyciągnięte z przelotu drona przez praktycznie pół Litwy pod koniec lipca. Wtedy te ostrzeżenia przyszły z opóźnieniem i były podawane dopiero po tym, gdy mieszkańcy, na przykład Wilna, zauważyli ten niezidentyfikowany obiekt nad miastem. Z Litwy i krajów bałtyckich płyną też głosy wsparcia i solidarności oczywiście. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda oświadczył, że Rosja świadomie rozszerza swoją agresję i stwarza coraz większe zagrożenie dla Europy. Zaznaczył również, że rój dronów nad terytorium Polski to kolejny dowód na zagrożenie dla całej wschodniej flanki NATO. Z kolei szef dyplomacji Kęstutis Budryjs podkreślił, że powtarzające się i lekkomyślne naruszenia stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury krytycznej. No i zaznaczył, że obrona na tym froncie wschodnim, sojuszu na tej flance wschodniej musi zostać niezwłocznie wzmocniona.

John i Yoko. W kinach od 12 września. Film poleca Radiowa Trójka. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Raz, dwa, okay, Barbara. Okej, ale przestań mi tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz Media Expert Days są. Tylko do dziś Media Expert Days. Na przykład grill elektryczny Goetze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 369 zł. Teraz za jedyne 299. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Bo w Media Expert taniej masz. Wiadomość z salonów Toyoty. Marka numer jeden w Polsce znów zaskakuje. Najnowocześniejsze napędy w rekordowo atrakcyjnych cenach. To karuzela promocji. Toyota CHR. Odważny design, hybryda piątej generacji. Też w wersji plug-in o mocy 223 koni. W standardzie cyfrowe zegary, światła LED, kamera cofania i Toyota Safety Sense. Cena z korzyścią do 22 100 zł. Toyota to legendarna niezawodność, rekordowo niskie koszty użytkowania i najnowsze technologie. A to wszystko w świetnej cenie. Dlatego to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta ograniczona, liczba aut jest niewielka. Żegnamy reklamy. Na zegarze równo 17:30. Puls Trójki. Agnieszka Laskowska, dzień dobry, a w studiu nasi goście. Pułkownik rezerwy Krzysztof Przepiórka, były żołnierz Gromu, ekspert do spraw bezpieczeństwa i dr Łukasz Tolak z Uniwersytetu Civitas. Panowie, zacznijmy od tego, o czym rozmawialiśmy wchodząc do studia, czyli od tego niemal gorącego komentarza amerykańskiego prezydenta, bo powiem, zdradzę słuchaczom, wszyscy jesteśmy trochę tymi słowami zaskoczeni. Tak jak cytuje je nasz korespondent z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O co chodzi z tym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej dronami przez Rosję? No to mamy. Here we go. To jest komentarz pierwszy, no, najważniejszego człowieka w NATO, to na pewno, i chyba jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego polityka na świecie. Panie pułkowniku. Ja nie jestem zaskoczony, jestem zażenowany. Takiej reakcji należało się po Trumpie spodziewać. Niczego dobrego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie NATO, nie umiem sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o osobę prezydenta Trumpa. Mówię to z pozycji żołnierza. Ktoś to musi powiedzieć w końcu. Politycy oczywiście mówią gładkim językiem, bo to jest nasz najważniejszy sojusznik i ufam, że tak pozostaje. Natomiast lekceważenie takiego zdarzenia, które na taką skalę zostało zaatakowane państwo NATO. To nie jest jakiś przypadkowy dron, tylko to jest zorganizowany atak. I moglibyśmy taką nonszalancję prawdopodobnie włożyć na półkę z innymi anegdotami o Trumpie, gdyby właśnie nie te ostatnie kilkanaście prawie już cała doba od momentu, kiedy nad Polskę nadleciały rosyjskie drony. Panie doktorze, to chyba niedobrze nam wróży w relacjach z NATO w tej sytuacji, jeżeli najważniejszy człowiek w tym sojuszu, no bo Amerykanie grają tam pierwsze skrzypce ciągle, tak reaguje. Czy możemy mieć nadzieję, że jednak prezydent Nawrocki coś prezydentowi Trumpowi wytłumaczy w tej zbliżającej się rozmowie? No to są jakby dwie rzeczy. Dotychczas NATO, z naszego punktu widzenia, biorąc pod uwagę całą sekwencję zdarzeń od dzisiejszej nocy przez cały dzisiejszy dzień, zdało egzamin w tym sensie, że reakcja jest zdecydowanie lepsza niż przy poprzednich sytuacjach, z którymi mieliśmy do czynienia. Oczywiście eskalacja jest tutaj widoczna. To jest jedna kwestia. Prezydent Trump, ja tutaj się częściowo zgodzę z panią pułkownikiem, ale oczywiście częściowo też nie zgodzę, jest znany ze swojej nonszalancji i swoich nieszablonowych wypowiedzi, szczególnie w mediach społecznościowych. Proszę to filtrować, bo teraz jest to krytyczna kwestia. Jaka będzie amerykańska odpowiedź? Amerykańska reakcja, która oficjalnie zostanie w pewnym momencie zapewne w jakiś sposób przekazana, tak naprawdę sprowadza się w tej chwili do tego, na co czekają Rosjanie. To znaczy czekają na oficjalną, na realną reakcję strony amerykańskiej co do tej eskalacji, z którą mamy do czynienia. A NATO jako takie zdało swój egzamin, dlatego że system zadziałał. To znaczy doszło do sytuacji, w której poszczególne elementy, poczynając od systemu wykrywania jednak mimo wszystko, po ewentualne zestrzelenie, tak jak mamy informację, że część z tych dronów została rzeczywiście zestrzelona, po prostu zafunkcjonowało jako sojusz obronny. Przy czym proszę pamiętać o jednej rzeczy. W tej chwili nie mamy do czynienia jeszcze z atakiem, bezpośrednim atakiem Federacji Rosyjskiej na nasz kraj, zrobiony w taki sposób, w którym moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy, nie daj Boże, w stanie wojny, tak? Że po raz pierwszy na ta eskalacja jest bezprecedensowa, nie ma o czym mówić. Nadleciały rosyjskie drony i zostały tutaj nad tym krajem zestrzelone. To znaczy tak, natomiast drony rosyjskie nadlatywały nad poszczególne państwa NATO, łącznie z Polską, w ostatnich 3 latach stosunkowo często i to się zdarzało. Natomiast tutaj mamy do czynienia z eskalacją, dlatego że Rosjanie prawdopodobnie po pierwsze próbkują, czy też testują nasz system obronny w tym zakresie. Po drugie dokonują eskalacji, a po trzecie wiele wskazuje na to, że część tych dronów, które zostały wystrzelone i które przeleciały przez polską przestrzeń, leciały w polskiej przestrzeni powietrznej, część z nich prawdopodobnie próbowała też omijać ukraiński system obrony powietrznej i po prostu upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu. Wiemy, że Ukraińcy, którzy dostają ciągle takie alerty o tym, że nadlatują nad ich kraj rosyjskie drony, w środku nocy dostawali też o tym, tak jest, że nawet jest mowa o 35 dronach lecących w stronę Polski. Znaczy, bo prawdopodobnie pierwsze informacje nasz system obrony powietrznej otrzymał, bo jest, tutaj mamy oczywiście kanały komunikacji, od systemu obrony powietrznej w Ukrainy. Proszę pamiętać, że dzisiejszej nocy na Ukrainę zostało wystrzelone kilkaset tego typu pocisków. Mówimy tu o dronach, a także o rakietach samosterujących, czy cięższej, powiedzmy, cięższej technice wojskowej, która była wycelowana przede wszystkim w cele w Ukrainie. A przy okazji jakby staliśmy się też ofiarą tych naruszeń. Część z tych dronów, jak wiemy, to były wabiki, część to były drony bojowe. No te, które uznano, jak rozumiem, polskie dowództwo operacyjne uznało za niebezpieczne, czy potencjalnie niebezpieczne dla sytuacji w Polsce, czy dla celów w Polsce, te zostały zestrzelone. Na razie usłyszeliśmy, że te drony, które odnaleziono, nie były uzbrojone. Co o tym sądzić, panie pułkowniku? No, to był wyraźny test naszego systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Zdaliśmy go. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jesteśmy przededniu dużych manewrów na terenie Białorusi i nie tylko. A nawet niektórzy, one właśnie trwają. I to, że nadlatują te drony nad Polskę, to jest jakiś element tych manewrów. To jest jeden z elementów tych manewrów. Chodzi o to, żeby gdzieś tam nad granicą po stronie białoruskiej lata sobie na platformie Iła-76 czy ichniejszy AWACS i badają, jak szczelny jest nasz system bezpieczeństwa, jak szybko nasze systemy dowodzenia, systemy kierowania ogniem, środki ogniowe zareagowały, jak są rozmieszczone, gdzie są rozmieszczone. Te wszystkie elementy są niezwykle ważne dla, to stanowi element rozpoznania pola walki. I stanowią bardzo ważną informację dla agresora. Dość powiedzieć, że tego typu elementy są dość trudne do, mówię o dronach, są dość trudne do wykrycia, dlatego że to są obiekty nisko lecące. My, jeżeli chodzi o taką, nazwijmy to kopułę, przed środkami napadu powietrznego, lecącymi na wysokości powyżej 3000 metrów jest dobrze. Czy ta reakcja była inna niż w przypadku tych poprzednich dronów, kiedy właśnie ciągle słyszeliśmy, ta nasza obrona antydronowa jest dziurawa. Niektórzy wręcz mówili, ona nie istnieje. Ale nie, to nie jest to prawda, że nie istnieje, natomiast nie ma. Nigdy nie będziemy mieli szczelnego systemu bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o radary do celów, do wykrywania celów nisko lecących, no tutaj mamy jednak problem, bo żeby ustawić ten system radarowy na całej granicy i ukraińskiej, białoruskiej i na przesmyku suwalskim w rejonie obwodu królewieckiego, no to trzeba tą granicę nafaszerować, kolokwialnie rzecz ujmując, tymi radarami. Nie ma takich na razie możliwości, musi musimy, oczywiście one będą sukcesywnie wdrażane w system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, ale musimy na to poczekać i mamy do dyspozycji to, co mamy. Pan wywołał dwie bardzo ważne rzeczy. Manewry Zapad, 30 tysięcy rosyjskich, białoruskich żołnierzy, no de facto u polskich granic i przesmyk suwalski. Niektórzy mówią pięta achillesowa NATO i pojawiają się takie głosy, że to jest ten, to miejsce na mapie, które bardzo interesuje Putina i które chciałby zająć, wręcz mówi się o tym, że chciałby zająć i taki jest też element tych ćwiczeń Zapad, właśnie zajęcie przesmyku suwalskiego po to, żeby kraje bałtyckie odciąć od państw sojuszu. Panie doktorze, jak pan się zapatruje na te spekulacje, no wciąż jednak. Przesmyk Suwalski jest jakby obszarem zainteresowania, jeżeli chodzi o ewentualne scenariusze potencjalnego konfliktu od wielu, wielu lat. To znaczy wiemy dokładnie, że jest to z punktu widzenia Paktu Północnoatlantyckiego bardzo wrażliwa lokalizacja. Przy czym ja bym zwrócił uwagę, że oczywiście w Polsce nie do końca sobie chyba zdajemy z tego sprawę, ale przesmyk Suwalski jest traktowany nie w kategoriach terytorium Rzeczpospolitej, bo akurat po naszej stronie granicy ten teren jest dużo gorszy z punktu widzenia prowadzenia operacji wojskowej. Tylko przede wszystkim mówimy o obszarach pogranicznych po stronie litewskiej, który jest zdecydowanie lepiej zurbanizowany, znaczy ma lepszą infrastrukturę i jest zdecydowanie zdrowszy z punktu widzenia prowadzenia operacji wojskowych. I dlatego Rosjanie raczej myślą o tamtym obszarze, a nie terytorium Polski jako potencjalnym celu. Ale ja zadam przejścia. To pytanie, które naprawdę bardzo wiele osób sobie zadaje i które nawet czytałam dzisiaj w SMS-ach, które do mnie przychodziły. Mhm. Tak najbardziej prosto, ale też proszę, żeby to zabrzmiało możliwie neutralnie, bez jakiegoś ładunku emocjonalnego. Dostaję wiadomości, czy będzie wojna? To jest pytanie, które jest z punktu widzenia ekspertów, z punktu widzenia tych, którzy zajmują się bezpieczeństwem, wiele wskazuje na to, że taka ewentualność musi być w tej chwili brana pod uwagę. To znaczy, wiemy na pewno, że póki trwa wojna w Ukrainie, to nie możemy rozmawiać o pełnoskalowym konflikcie, ale jest wiele materiałów, które do nas spływają, chociażby nawet z otwartych źródeł, wskazuje na to, że Rosjanie tego typu ewentualność także biorą pod uwagę. I przesmyk suwalski w tym kontekście jest bardzo ważny, dlatego że oznacza nie mniej, nie więcej tylko ograniczenie możliwości, a właściwie odcięcie możliwości przesuwania sił drogą lądową w kierunku państw bałtyckich, które są pierwsze na tej linii potencjalnego frontu. W związku z powyższym to jest jeden z tych elementów zapalnych, który tutaj występuje. Ja bym chciał jeszcze uzupełnić tą wypowiedź. Otóż proszę zwrócić uwagę na chronologię zdarzeń po wizycie Putina i przyjęciu go przez Trumpa. Trump zdecydował o drastycznym ograniczeniu środków na modernizację sił zbrojnych Bałtów, czyli, a przede wszystkim Litwy. To tutaj, co był pan doktor uprzejmy wspomnieć. I to jest prawdziwy, pana zdaniem, rezultat tego szczytu? I myślę, że tak, że to jest prawdziwy rezultat tego szczytu. Gdzieś tam prezydent Trump... No ale on tak pomrukuje o tym, że jest niezadowolony z tego, co robi Putin. Pan prezydent Trump pomrukuje na wszystkich, którzy mu się nie podobają. Jest po prostu, jest takim, trzeba to nazwać też po imieniu, egocentrykiem i narcyzem. I on lubi, jak ludzie się do niego podlizują. On się otacza takimi ludźmi. To prawda. Widzimy to na przykład w relacjach, kiedy wszyscy ministrowie zasiadają wokół Trumpa i każdy właściwie wygłasza laurkę pod jego adresem. Panowie, bardzo często w kontekście naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej właśnie przez te drony padało w komentarzach takie stwierdzenie. Pamiętajmy, że mamy w traktacie o NATO, jesteśmy członkiem przecież sojuszu, mamy artykuł 5, taki, który my publicyści, ale też eksperci nazywają jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, wystarczy, że jedno państwo zostanie zaatakowane, wszyscy stają w jego obronie. Tymczasem dzisiaj Polska uruchamia artykuł 4, artykuł, który zakłada konsultacje związane z zagrożeniem na przykład integralności terytorialnej, bezpieczeństwa danego członka sojuszu. To znaczy, że na razie jest jeszcze moment dyplomacji, na tych salonach natowskich, tak czy nie? Tak, znaczy, przepraszam. Jasne. Artykuł 5 odnosi się do bezpośredniego ataku, który jest skierowany na jedno z państw traktatowych stron Traktatu Warszawskiego. Proszę jednak pamiętać jedno zastrzeżenie. państwa, które są stronami tego traktatu, rezerwują sobie prawo do przekazania takiego wsparcia w takiej sytuacji, jakie uznają za absolutnie niezbędne do tego, by uczynić zadość swoim zobowiązaniom. Natomiast artykuł 4 służy temu, bo mamy do czynienia w tej chwili z grą. Rosjanie posunęli się bardzo mocno, jeżeli chodzi o eskalację w stosunku do państw wschodniej flanki NATO i eskalują wojnę w Ukrainie, mimo tego, że liczyliśmy powiedzmy 3-4 tygodnie temu na to, że może jest szansa na jakieś porozumienie. I artykuł 4 służy temu, by w ramach wspólnej koordynacji wszystkich członków Paktu Północnoatlantyckiego przedstawić spójną, jasną i twardą odpowiedź, jakie podejmowane będą środki zaradcze na tego typu eskalacji i prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej. Czyli takie scenariusze, które się w tej chwili pojawiają. Na to zapadną najważniejsze to znaczy, decyzje. Zakładamy, że w tym momencie Polska może liczyć na znacznie zwiększone wsparcie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie tego typu sytuacjom. I tutaj znowu wracamy do tego, o czym wspomniałem. Uruchamialiśmy przecież ten artykuł 4 uruchamiała go Turcja i wtedy dostała na przykład dodatkowe patrioty. Tak, my też możemy na to liczyć. Zakładamy, że państwa członkowskie, którym zostanie przedstawiona w oficjalny sposób sytuacja w ramach systemu konsultacji, wypracują wspólnie dodatkowe środki, które będą wzmacniały naszą obronę powietrzną. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo trudny temat, tak jak było powiedziane wcześniej, jeżeli chodzi o tą obronę antydomową i my nie mamy w tej chwili, w żaden sposób nie możemy tego uznać za wystarczające środki własne, żeby powstrzymać ewentualnie dalszą rosyjską eskalację, bo rozmawiamy w tej chwili o powiedzmy 20 kilku dronach, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Mamy 20 sekund. Udało się to do pewnego stopnia zneutralizować, tam gdzie to było możliwe. Natomiast ja przypomnę o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej. W ciągu ostatnich nocy na Ukrainę ataki były przeprowadzane przez kilkaset tego typu obiektów co noc. W związku z powyższym to są zupełnie inne skale i tutaj będzie potrzebna ta pomoc, a jednocześnie musimy dramatycznie poprawić to dolne piętro jakby antydronowe, jeżeli chodzi o obronę naszego kraju. Dziękuję bardzo za spotkanie. Pułkownik rezerwy Krzysztof Przepiórka i dr Łukasz Tolak, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Dziś u nas najważniejszy temat dnia, rosyjskie drony nad Polską. Drony wojskowe zdecydowanie się różnią od doskonale znanych większości z nas dronów cywilnych. Po pierwsze są znacznie większe, no po drugie mają inny napęd. O tym, co naruszyło naszą przestrzeń powietrzną dziś w nocy, Jacek Frencel. Drony, które w nocy zostały zestrzelone nad Polską, były dronami zarówno bojowymi, jak i tak zwanymi wabikami. Drony bojowe to były dobrze znane wszystkim drony typu szachet, czyli posiadające mniej więcej 90-kilogramowy ładunek wybuchowy. Jarosław Wolski, ekspert wojskowy, autor kanału internetowego Wolski o wojnie. Natomiast druga kategoria to były drony wykonane głównie ze styropianu sklejki, które mają imitować drony bojowe tak, żeby przyciągać obronę przeciwlotniczą. To są drony tak zwane Gerbera. One mają rozpiętość około 2,5 metra, długość 1,5 metra. One są napędzane prostym, dwucylindrowym silnikiem spalinowym. Trochę jakbyśmy spojrzeli na taki latający trójkąt wyposażony w silnik i w śmigło, które pcha to urządzenie, mamy do czynienia z mini samolotem. Dr Jacek Raubo, Defense24.pl. Różnicą w porównaniu do wielowirnikowca jest dźwięk, który wydaje ten bezzałogowiec. Ten dźwięk jest zbliżony do pracy kosiarki spalinowej w ogródku albo motoroweru. Bezzałogowe statki powietrzne, które są budowane dla wojska, różnią się od tych cywilnych, jeśli chodzi o oprogramowanie. Karol Heda, ekspert dronowy. Dotyczy to kontaktu z operatorem, odporności na zakłócanie, ale też takich aplikacji dotyczących nawet samej konstrukcji, czyli miejsca przeznaczonego na głowicę bojową, czy też elementy systemów do walki radioelektronicznej. W porównaniu do cywilnych bezzałogowców to są dużo większe konstrukcje, cięższe i wyposażone w zupełnie inne zespoły napędowe, bo mówimy o silnikach spalinowych, natomiast w zastosowaniach cywilnych mówimy o wielowirnikowcach, które napędzane są silnikami i energią elektryczną. W zasadzie poza modułem sterowania jest bardzo prosta, bardzo prymitywna konstrukcja, tania w produkcji. To ma postać takiego dużego, zdalnie sterowanego samolotu w układzie Delta. Dzisiaj nie ma czegoś takiego jak dron jednorodny, jednowymiarowy. My mamy do czynienia z bogatym asortymentem, bo to mogą być uderzeniowe, to mogą być rozpoznawcze, gromadzące dane, informacje wywiadowcze i tak dalej. One nie latają z jakąś ogromną prędkością, nie latają na bardzo dużych wysokościach, więc jesteśmy w stanie to zauważyć, zwłaszcza w momencie, kiedy zbliża się w stronę Ziemi. Wszystko, co spada i waży kilkadziesiąt kilogramów, stanowi zagrożenie dla obiektów, sprzętu, pojazdów różnego typu, ale przede wszystkim ludzi. Eksperci zalecają nie zbliżać się do takich obiektów, które spadły lub zostały zestrzelone, ponieważ mogą mieć nie tylko niewielkie ładunki wybuchowe, ale podobnie jak te w Ukrainie, mogą być nasączone substancjami trującymi, takimi jak na przykład jad kiełbasiany. A temat rodzajów dronów zgłębił Jacek Frencel. Temat bezpieczeństwa pojawi się u nas na antenie w audycji po godzinie 18. Już teraz Państwa zapraszam i też przypominam, że dyżuruje pani profesor Magdalena Rzemojtel-Piotrowska. Jest do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo pytać, jak rozmawiać z dziećmi, jak rozmawiać z osobami starszymi, które no, w obliczu tych wydarzeń, z którymi mamy do czynienia od nocy, mogą czuć się zaniepokojone, mogą myśleć, że nadchodzi wojna, którą znają przynajmniej z takich bardzo żywych opowieści. Mogą Państwo dzwonić do pani profesor i pytać, jak rozmawiać ze swoimi bliskimi. 22 i 7 trójek. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will set for you.